nangot lang mukha ko. Nanginginig, tumindig ang balahibo. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Palayo! Hoy! Meron ako nakita, isang babae na nagpapakita sa kusina tuwing gabi. Yeah! White lady ang dating, okat-okat, nakakapraneng. Ako'y kinabaha, dahang-dahang nilapitan. Mula sa likod, bigla ko siya sinugapan. Okay na ba iyan? Nung nakilala ko kung sino, sinanay lang naman pala, akala ko multo. Parang masuri, kain mainit, short ako mag-ibig, puno-puno ng sabi. Mag-isa sa kwarto, ano ba naman ito? Sa gitna na ang dilim, kabado na naman ako sa aking paligid, pero nakatitig. Okat-okat, ako ay nanginginig. So ako'y tumahimik at ako'y kinabahan. Nakapagod pa ng pangit. Lahat sa ating paligid ay kinakatawa.